่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องยานยนต์ของคนพิเศษโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่8สิงหาคม2537ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ เดินมาทุกวันนี้พวกเรานี่ก็มีกลุ่มมีหมู่มีคณะมีผู้ที่เข้าใจมีผู้ที่รู้กันขนาดนี้แล้วนะมันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายนักนะก็มีแต่จะดำเนินไปจะพัฒนากันไปมีการก้าวหน้ามีการอุตสาหะวิริยะมันเหลืออุตสาหะวิริยะอาตมาว่าพวกเรารู้นี่คงรู้ก็คงรู้คงเข้าใจกันพอทีเดียวว่ามันจะต้องดำเนินไปอย่างไรนะปฏิบัติอย่างไรแต่มันก็อ่อยอิงมันก็ยังโอ้ไอ้เจ้ากิเลสเนี่ยเห็นใจมันแหมมันอ่อนนิดอ่อนหน่อยก็นะให้มันนะเราก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ร้ายได้เลวอะไรนักอะไรเงี้ยหยวนนะยอมมันให้กิเลสมันชนะเนี่ยมันติดแป้นหรือว่ามันเองมันไม่ก้าวหน้าก็ตรงที่ว่าเราเองเราไม่แข็งแรงเราไม่ภาคเพียรเราไม่ต้องไม่ฟื้นไม่ทนเราตั้งตนอยู่บนความลำบากต้องสู้ต้องพยายามขึ้นไปไม่ใช่ว่าไปเห็นว่าเราดีขึ้นมาแล้วก็ไปหลงแต่ว่าเราก้าวขึ้นมาได้บ้างแล้วล่ะเราแค่นี้ก็ดีแล้วเนี่ยมันประมาทแล้วนะถ้าบอกว่าแค่นี้ก็ดีแล้วเนี่ยประมาทนะดีแล้วยังมีอีกดีไม่ใช่ดีแล้วดีอีกดีกว่านี้ยังมีอีกไม่ใช่ดีแค่นี้ก็ดีแล้วไม่ใช่ดีกว่านี้ยังมีอีกนะยังมีอีกนะเรายังไม่ใช่ว่าเราจะเจริญอีกไม่ได้มันต้องถามตัวเองว่านี่เราใกล้อรหันต์หรือยังใกล้ใกล้อรหันต์แล้วยกมือขึ้นใกล้อรหันต์แล้วคงพอรู้นะว่าอยากจะใกล้อรหันต์เนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าอนาคามีภูมิเป็นอย่างไรซึ่งยังไม่ถึงอรหันต์ขั้นอยู่งี้เป็นต้นอนาคามีภูมินี่ต้องหมดกามราคะหมดปฏิฆะแล้วก็คงพอรู้เราหมายเราบางทีนี่มันยังไม่เบานะไอ้ปฏิฆะเนี่ยบางทีถือว่ามันไม่ออกมาข้างนอกนี่ก็บุญแล้วแหมรู้ทันดีนะเนี่ยรู้ทันแต่ไม่รู้ทันละเฮ้ยออกมาในวากเพยเข้าไปขนาดไหนมันก็ต้องรู้ตัวเองว่าเราเองเนี่ยเรายังไม่ถึงหรอกอนาคามีภูมิเนี่ยอยู่สกิทาเนี่ยมันจะบริสุทธิ์ว่าอยู่กับสกิทาหรือว่ายังแค่โซดาเติมโซดาอะไรอยู่ขนาดนั้นขนาดนี้ขนาดไหนนะยังไม่ได้พ้นโซดาก็ว่าก็ดีแล้วล่ะยังรู้ดีรู้ชั่วยังควบคุมระงับยังสามารถที่จะไม่หยาบไม่คายอะไรเกินไปแค่โซดานี่ก็ยังโซดาเติมอยู่เรื่อยๆอยู่เนี่ยเราก็จะรู้ตัวสกิทาเขาก็บางจางคลายลงไปเข้าหาอนาคามีลดความโกรธความโลภอะไรลงไปอย่างมีญาณรู้นะปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้านี่ต้องมีญาณรู้ด้วยตนปัจจตังเวทิตโพวินยูหิต้องปัจจตังต้องรู้ด้วยตนจริงๆตามที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วว่าสงฆ์พุทธเจ้านี่จะต้องปฏิบัติอย่างสวาขาตธรรมต้องไปเอาตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติสันติติโกตนเองควรจะรู้ได้ด้วยตนควรจะต้องเอาตัวเองเข้าไปพึงปฏิบัติประพฤติพิสูจน์ด้วยตนสันติติโกเอหิปัสสิโกทำแล้วพิสูจน์ได้เป็นผลที่เรารู้จริงเห็นจริงเป็นการพิสูจน์ได้ว่าอ๋ออย่างนี้จริงเมื่อพิสูจน์ได้แล้วเราถึงจะมั่นใจท้าทายให้ใครมาดูเชื่อเชิญให้ใครมาเห็นให้ใครมาพิสูจน์ให้ใครมาเพราะเราเองยืนยันได้ให้ใครมาตรวจสอบได้เอหิปัสสิโกอากาลิโกแม้ยุคไหนการไหนคำสอนรู้เจ้าก็ยังมีการพิสูจน์ได้เมื่อใดที่คนที่ภูมิต่ำจริงๆไม่มีใครมีภูมิสูงและไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยจริงๆเมื่อนั้นก็เริ่มต้นไม่เป็นสวาขาตธรรมไม่เป็นสวาขาโตไม่เป็นอากาลิโก ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ถึงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่พอผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีเมื่อไม่มีโลกก็ว่างจากพระอรหันต์ว่างจากอริยคุณว่างว่างเพราะตัวบุคคลนะไม่ใช่คำตรัสของพุทธเจ้าเพี้ยนไม่เพี้ยนคำตรัสของพุทธเจ้าไม่เพี้ยนโลกถ้ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตราบใดโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์จริงแต่โลกว่างจากคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนว่างจากโลกว่างจากคนปฏิบัติไม่พอปฏิบัติไม่ถึงไม่มีภูมิรู้พอไม่มีบารมีไม่มีความภาคเพียรหรือโง่เง่าเอาวิชาหรือกิเลสมันแรงจนกระทั่งไม่สามารถที่จะปฏิบัติตนเป็นไปได้ไม่ปฏิบัติดีถึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงเมื่อนั้นก็ไม่มีเพราะอยู่ที่ตัวเรานี่สำคัญว่าตัวเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่อัตตสัมมาปนิธิหรือไม่ตั้งตนไว้ชอบจริงหรือไม่ตนตัวเองนี่ปนิธิทำการตั้งตัวตั้งตนทำการหยั่งลงให้มีตัวสภาพที่มันเป็นปนิธิมีคุณธรรมที่หยั่งลงเกิดเห็นรู้ของตัวเองต้องมีญาณรู้รู้ตัวเราเออนี่เราเองเราวันวันคืนคืนเราได้ภาคเพียรไหมเราได้แต่ละวันแต่ละวันเรามีสติสัมโพชฌงค์หรือปล่อยตัวไปตามสบายกลายเป็นสติไม่ใช่สติสัมโพชฌงค์เป็นสติโลกีเป็นสติปุถุชนเป็นสติโลกโลกพอตกเย็นก็โอ้โหนี่เผลอไปหล่อไอติมไปซะ3ชามวันนี้ไอ้นนก็แหมว่าเข้าไป3ทีไอ้นี่ก็มาจัดจ้านขี้โลภ นะเกิดความชังความชอบอะไรต่ออะไรตรวจสอบแล้ววันนี้ไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาเลยไม่ได้รู้ตัวเลยสติไม่ได้เป็นสติสัมโพชฌงค์อะไรเลยไม่ได้เป็นสติปุอริยชนอะไรไม่มีสัมมาสติอะไรเลยแขกกัลยาณชนเป็นสติแขกกัลยาณชนก็ไม่ได้เป็นถ้าเราเข้าใจแล้วว่าเออต้องประมาณให้ดีว่าอย่างนี้เป็นสติธรรมดาสามัญของปุถุชนเราเคยเป็นกันมาทุกคนอย่างนี้สติกัลยาณชนเออก็ยังสังวรบ้างยังรู้สึกตัวนิดๆหน่อยๆบ้างยังภาคเพียรบ้างแต่อย่าลืมว่ากัลยาณชนไม่ได้เข้าขีดโพชฌงค์นะกัลยาณชนไม่เข้าขีดโพชฌงค์ก็ตรงที่ว่าเราอ่านอาการทางจิตอาการลิงคนิมิตต้องอ่านต้องรู้เลยว่าเออตอนนี้เราได้สังวรระวังจริงๆมีสมประทานนะเราได้สังวรประทานเราได้ประหารเราได้ทำให้มันลดจริงๆนะประหารได้จริงๆนะจะน้อยจะเล็กจะมากก็แล้วแต่คุณจะต้องอ่านออกว่านี่พ้นศีลและปฏิปรามาสตามหลักตามเกณฑ์ตามที่เรามีญาณปัญญารู้ว่าเราปฏิบัติมีสติมีธรรมวิจัยมีแน่ๆมีวิริยะมีความตั้งใจมีความเพียรพอที่เข้าขีดเข้าเขตของการเดินเข้าไปสู่การตรัสรู้มีผลมีการได้ประพฤติปฏิบัติที่ว่าผลพ้นศีลและปรามาสก็เพราะว่ามีผลในการปฏิบัติจริงๆจะเป็นผลเล็กผลน้อยก็คือได้เดินทางต้องรู้ว่าอาการได้เดินเข้าอยู่ในอริยมรรคเนี่ยเดินจริงๆมีทางเดินเกิดมรรคเกิดผลจึงชื่อว่าอริยะจะเรียกว่าโสดาก็เป็นปากทางเป็นปากทางก็คือมีญาณรู้ว่าเราได้เสริมผลได้เติมผลได้เกิดผลผลหรือมรรคนี่แหละมันเข้าทางมันจะก้าวไปนิดนึงยังไม่รวมผลก็เราไม่เรียกมันเราก็เรียกว่าเราก้าวได้เราก้าวได้เราเดินได้มรรคนี่คือการก้าวไปในทางไม่ได้ออกนอกทางก้าวอยู่ไม่ได้อยู่ที่เก่าด้วยไม่ได้เป็นถีติไม่ได้หยุดอยู่ไม่ได้อยู่จังอยู่ที่เก่าได้ก้าวขึ้นไปจะก้าวเล็กก้าวน้อยอะไรก็แล้วแหละก้าวแล้วแต่เรียกว่ามีผลหรือเดินมรรคมรรคมีการก้าวเดินต้องมีญาณอ่านความจริงพวกนี้ออกแล้วเราตรวจโดยให้มันสื่อให้มันตรงให้มันชัดเจนเห็นจริงว่าเราได้ก้าวได้เดินอยู่เราก็มีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์องค์3เนี่ยพ้นนะพ้นสังโยชน์3อยู่ตลอดเวลาเมื่อพ้นสังโยชน์3อยู่ตลอดเวลาคุณก็เดินมากเดินผลเดินมากเดินผลอยู่ตลอดเวลาเ ันโกงกันไม่ได้หรอกแล้วก็ต้องรู้ของตัวเองจริงๆอย่างที่อาตมาย้ำแล้วย้ำอีกตัวเองต้องตรวจต้องอ่านต้องมีญาณเป็นปัจจตังนะเอาจากอากาลิโกและโอปนายิโกเราก็จะต้องเอาจะต้องพยายามเอาให้ได้มุ่งหมายจริงๆเอื้อไม่ถึงเป็นสิ่งที่ควรเอื้อมจริงๆเป็นสิ่งที่ควรเอาให้ได้ไอ้มีไม่มีอะไรมันควรยิ่งกว่าการทำตนให้เจริญมีชีวิตอยู่หนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงต้องพยายามเดินทางไปสู่อันนี้แหละจะเกิดมาชีวิตในวัฏสงสารรอบใดถ้าพึงสามารถที่จะเป็นไปได้อันนี้คือสมบัติที่จะพึงสั่งสมเป็นทรัพย์แท้เป็นอริยทรัพย์อะไรก็ไม่จริงเท่ากับกรรมที่เป็นอริยคุณกรรมที่เป็นอริยธรรมที่มนุษย์ควรจะเข้าใจและควรจะสั่งสมอันนี้พระนับผู้ใดแม่นชัดนะอยู่ในสวาขาโตนะพระเราก็เอาจริงๆโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโพเรารู้ด้วยตนเห็นด้วยตนเข้าใจในตนเองจริงๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ทั้งหมดนี่ตรวจสอบแล้วตั้งแต่สันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิทุกตัวนี่เรามีสภาวะทั้งนั้นสันทิฏฐิโกกับตัวเราเอาตัวเราเนี่ยเป็นตัวที่พิสูจน์ยืนยันเป็นตัวที่ปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแม้กาละนี่เราก็เห็นอยู่เลยว่ามันเดินมรรคเดินผลได้เดินมรรคเดินผลไปจนกระทั่งเอหิปัสสิโกจนกระทั่งเชิญใครมาดูได้มีของจริงพูดได้ท้าทายพิสูจน์ได้จริงๆแล้วมันก็คือสิ่งจะอวดแต่นั่นแหละเราจะต้องรู้ซ้อนลงไปว่าคืนอวดก็เป็นสาเถยะอวดโชว์โออวดอยากอวดไปกิเลสซ้อนมันก็เป็นสาเถยะเราไม่ได้อยากอวดหรอกแต่มันก็บอกได้แสดงได้ใครจะมาดูก็เชิญให้มาดูสิเป็นของจริงนะมีจริงนะไม่ได้เป็นเชิงว่าเราเองอยากอวดด้วยกิเลสแต่มันอวดได้โชว์ได้บอกได้เมื่อยังเราเป็นอยู่นี่อาตมาว่าพวกเราทำอยู่เนี่ยมันลงตัวตามคำสอนพระเจ้าอยู่ใครจะมากไปบ้างเวอร์ไปบ้างอยากอวดอยากโชว์มากไปหน่อยก็มีบ้างแต่เฉลี่ยค่าเฉลี่ยแล้วมันก็เป็นไปตามธรรมพระเจ้าแล้วก็ขอเตือนพวกเราพยายามตรวจสอบพยายามที่จะให้มันอย่าให้มันเปล่าได้อีกอันนึงที่อาตมาเตือนพวกเราอยู่มากก็คือระวังพออยู่ไปอยู่ไปแล้วเป็นสะพ้ายแก่อาตมาไม่เรียกสะพ้ายเก่าไม่เป็นสะพ้ายใหม่มาใหม่ๆเป็นสะพ้ายใหม่ก็ดูเอี่ยมเฟี้ยมดีแต่ไม่นานนักเก่าเร็วแล้วกันแก่ไวแล้วกันสะพ้ายแก่วัดเสร็จแล้วก็ไปอยู่ร่องแรงๆงั้นไปนะมันไม่เจริญนะมันไม่เจริญจริงๆเราต้องพยายามนะพยายามที่จะภาคเพียรจริงๆนะดูกระภิกษุทั้งหลายหญิงสะพ้ายที่ถูกนำมาคืนหนึ่งหรือวันหนึ่งเท่านั้นนะนางตั้งหิริและโอตปะได้อย่างแรงกล้าในแม่ผัวพ่อผัวและผัวโดยที่สุดในคนรับใช้และคนทำงานโอ้ดีหมดอ่อนช้อยกับคนทุกคนสะพ้ายใหม่น่าเรียบร้อยดีงามสมัยต่อมานางอาศัยอยู่คุ้นเคยจึงกล่าวกับแม่ผัวบ้างพ่อผัวบ้างและผัวบ้างอย่างนี้ว่าจงหลีกไปก็พวกท่านจะรู้อะไรดังนี้ฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเพียงออกบวชได้วันหนึ่งหรือคืนหนึ่งเท่านั้นเธอตั้งหิริและโอตตัปปะไว้อย่างแรงกล้าในภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายโดยที่สุดคนในคนวัดและสามเณรสมัยต่อมาเธออาศัยความอยู่ร่วมจึงกล่าวกับอาจารย์บ้างกับอุปัชฌาย์บ้างอย่างนี้ว่าจงหลีกไปก็พวกท่านจะรู้อะไรดังนี้นะแก่วัดขึ้นมาเชียวแม่ไม่กี่วันนี่ท่าน รัสนี่ท่านบอกอยู่เพียงคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งนะพอผ่านล่วงไปสักไม่นานแล้วเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักมีใจเหมือนหญิงสะใภ้ซึ่งมาใหม่อยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลเป็นสะใภ้ใหม่ให้ได้เสมอเสมอเสมอเสมอเสมอคงไม่ต้องอธิบายนะว่าเป็นสะใภ้ใหม่คืออะไรพยายามเจียมตนพยายามที่จะพยายามเกื้อกูลอย่าเอาตามอารมณ์หรือว่าอย่าผยองอย่าประมาทอย่านึกว่าตัวเองรู้มากทำได้มากให้สังวรว่าเราก็ควรจะอยู่กับคนอื่นๆไม่ตวาดไม่ข่มไม่ดูถูกไม่ว่าผู้ที่จะมาใหม่กว่าเราอ่อนกว่าเราเยาว์กว่าเราเด็กกว่าเราเราไม่ต้องไปดูถูกดูแคลนไม่ต้องไปประมาทเขาอาจเรื่องโรคทีนี้โรคทางกายโรคทางใจดูกระภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติโอ้ขอไปผู้ปฏิญาณความไม่มีโรคด้วยโรคทางกายตลอดปีหนึ่งมีปรากฏผู้ปฏิญาณความไม่มีโรคตลอด2ปีบ้าง3ปีบ้าง4ปีบ้าง5ปีบ้าง10ปีบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้าง40ปีบ้าง50ปีบ้างผู้ปฏิญาณความไม่มีโรคยิ่งกว่า100ปีบ้างมีปรากฏผู้ปฏิญาณก็หมายความว่าเป็นผู้ที่บอกได้ยืนยันได้เราไม่มีโรคปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างจนกระทั่งกว่าร้อยปีนั่นดูกระภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดปฏิญญาณความไม่มีโรคทางใจแม้ครู่หนึ่งสัตว์เหล่านั้นหาได้ยากในโลกเว้นแต่พระขีณาสพเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดยังไม่เป็นพระอรหันต์นั้นยังมีโรคอยู่ทั้งสิ้นโรคทางกายไม่ต้องพูดโรคทางกายไม่มีก็แล้วไปแต่โรคทางใจนี่ถ้ายังไม่ถึงความเป็นอรหันต์หรือพระขีณาสพอยู่ตราบใดผู้นั้นชื่อว่ายังมีโรคอยู่ทั้งสิ้นประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้ต้องรักษาโรคให้หมดเกลี้ยงจบให้ได้โรคทางใจจบเป็นพระขีณาสพไอ้โรคทางกายนั่นนะแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็เลี่ยงไม่พ้นโรคทางกายขนาดตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังจำเป็นแต่โรคทางใจมีวันพ้นถึงจะอายุยืนไปอีกร้อยปีถ้าพ้นแล้วเป็นพ้นเลยโรคทางใจให้ตรัสรู้เป็นอรหันต์ให้เร็วๆเถอะจะอยู่ยืนยาวไปอีกกี่ปีกี่ปีก็ได้นะเมื่อวานหนังสือพิมพ์ลงข่าวคนอายุยืนนะสามีอายุ108ภรรยาอายุ113นะภรรยาแก่กว่าสามี5ปีแต่ก็อยู่มาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นชาวสวนนะยังเดินตรวจสวนได้อยู่นะไม่ใช่ว่า108กับ113นี่ก็นอนนิ่งเขาหยอดน้ำข้าวไม่ใช่ยังเดินตรวจสวนตรวจอะไรได้อยู่พัญญา113นั่นน่ะขาเกิดไม่ค่อยดีเดินไม่ค่อยดีเดินไม่ค่อยเก่งแล้วเดี๋ยวนี้เดินไม่ค่อยไหวเพราะไปหกล้มซะเมื่อไม่นานมานี้เองแต่ก็ยังพอเดินได้อยู่แต่หกล้มขาเลยไม่ค่อยดีคนแก่ๆนี่แสลงเรื่องหกล้มเนี่ยก็เลยยิ่งเห็นว่าคนไทยก็เถอะมีอายุร้อยคือก็เคยได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าคนที่จะมีอายุร้อยเนี่ยเป็นคนบ้านนอกเป็นคนชาวไร่ชาวนาชาวสวนนี่ก็เป็นชนชาวสวนมีลูกหลานโหลนเป็นร้อยแล้วตอนนี้แต่พวกเรามีเป็นพันลูกหลานโหลนของพวกเรานี่เป็นพันเพราะว่าเราอยู่ในเหล่ากอของโพธิสัตว์โพธิสัตว์มีลูกพันเป็นอเนกหมายความว่าพันยกพระหูพจน์ของพันด้วยนะ อเนกพันเป็นอเนกซึ่งอาตมาก็ได้ยืนยันว่านับไปสิคุณจะเชื่อว่าอาตมาเป็นพระโพธิสัตว์หรือไม่คุณก็ต้องรู้ว่าอาตมามีลูกจริงหรือไม่คุณจะต้องเกิดญาณต้องรู้ด้วยญาณต้องมีศรัทธามีปัญญาจริงๆว่าลูกคืออะไรที่อาตมาอธิบายแล้วแม้แต่คำว่าบิดามีมารดามีอยู่ในสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ10มารดาบิดาอย่างนั้นน่ะไม่ต้องไปอธิบายรอกไอ้อย่างนั้นนะใครมันก็สัมมาทิฏฐิเกิดมาเนี่ยบอกว่ามารดามีบิดามีใครเกิดมาจากปากก็อยู่ในเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่มั่งไอ้อย่างนั้นไม่ต้องไปพูดเลยมันไม่เป็นภาษาธรรมะสัมมาทิฏฐิแบบนั้นน่ะไม่ได้อยู่ในหลักต้นๆเลยนะทานมีผลสังเวยมีผลอะไรต่างๆนานาไล่มานี่กว่าจะมาถึงบิดามีมารดามีบิดามีมารดามีเนี่ยไม่ใช่ข้อต้นๆเลยนะข้อลึกลงมาเรื่อยๆมิจฉาทิฏฐิ10สัมมาทิฏฐิ10เนี่ยเพราะคำว่าบิดามารดาเนี่ยและโอปปาติกะมีโอปปาสัตตาโอปาติกะมีสัตตาโอปาติกะนั่นแหละคือลูกทางบิดามารดาทางโอปปาติกะสัตตาโอปปาติกะก็หมายความว่าเรามีตาทิพย์มีญาณมีปัญญารู้ว่าสัตว์โลกที่เกิดโอปปาติกะโยนิเกิดทางจิตวิญญาณมีซึ่งบิดามารดาอาตมาก็อธิบายแล้วมันไม่ได้หมายความถึงคนอย่างเดียวมาถึงพวกเรานี่ช่วยกันเป็นพ่อเป็นแม่กันในตัวถ้าเข้าใจดีๆแล้วธรรมะกิริยาอย่างนี้แม่อาการอย่างนี้แม่ซึ่งจะมีเพศมีลิงคะมีลักษณะต่างกันมีลิงคะมีเพศและเพศอย่างนี้มันลึกซึ้งมีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอะไรเนี่ยเป็นอิทธิลิงเป็นปุลลิงอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะเพราะเมื่อเราคุณรู้คุณเข้าใจจริงๆคุณเห็นจริงเลยว่าอาตมามีลูกจริงๆนะคุณก็จะเชื่อว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์เมื่อคุณเห็นว่าสามารถนะพระโพธิสัตว์รูปนี้นี่มีลูกเป็นจำนวนพันเป็นอเนกได้คุณก็จะรู้ไม่งั้นก็โปไปพูดไปไม่มีหลักฐานยืนยันไม่มีสิ่งอ้างอิงตัวเองเป็นโพธิสัตว์มีคนถามอาตมาเหมือนกันรู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นโพธิสัตว์อาตมาก็ไม่รู้จะว่าไงคนนอกถามอาตมาอธิบายกับเขาได้อาตมาเคยบอกในพวกคุณว่าคุณดูไปรู้จักอาตมาไปคบหาอาตมาไปแล้วคุณจะรู้ว่าอาตมาเป็นใครอย่างน้อยที่สุดคุณก็จะรู้ว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์จริงหรือไม่จริงนะเพราะมันมีเครื่องพิสูจน์มันมีเครื่องรู้ได้ว่าจริงไหมเป็นไปจริงไหมยิ่งอยู่นานๆเนี่ยละยิ่งดีถ้าอาตมาอายุยืนเป็นร้อยได้แล้วพวกคุณก็อยู่ไปแล้วยิ่งจะเห็นชัดเจนอาตมาว่าอาตมาแน่ใจตัวเองนะพวกคุณจะแน่ใจหรือไม่แน่ใจกับพวกคุณนะเพราะแม้อาตมาจะแน่ใจมั่นคงแต่พวกคุณไม่มั่นใจไม่แน่ใจเพราะตัวของคุณเองญาณปัญญาของคุณไม่ดีดีไม่ดีกับตัวเองตะแบงเบี้ยวเบี้ยวบิดเองแล้วก็ตัวเองตกหล่นเองนี้ไปเองหมดศรัทธาเองแต่คนอีกเป็นร้อยเป็นพันเขายังอยู่เรื่องของเขาคุณเองคุณตะแบงของคุณไปเองแล้วไปว่าไม่ได้นะมันมีลักษณะคุณลักษณะเนื้อหาของมันมีสภาวะรองรับเพราะถ้าเราเข้าใจมีจัดปัญญารู้ว่าบิดามีมารดามีเนี่ยก็ต้องมีญาณรู้และสัมมาทิฏฐิต้องมีทิฏฐิจริงต้องมีความเห็นทางธรรมไม่ใช่ความเห็นความเข้าใจตื่นแหมพ่อแม่มีเขาใครมันเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่มันก็ต้องรู้แต่ไหนแล้วสัตว์มันยังรู้เลยว่านี่แม่มันรู้นะสัตว์บางตัวมันรู้พ่อมันถ้ามันอยู่เป็นคู่มันก็รู้ว่านี่พ่อมันแม่มันถ้ามันมีครอบครัวสัตว์ที่มันมีพ่อแม่อยู่จริงมันก็รู้มันรู้ว่านี่พ่อนี่แม่เด็กเกิดมาก็รู้แล้วนี่พ่อนี่แม่สมาธิถี่มาแต่ต้นแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าอธิบายสมาธิถี่แค่ตื่นๆแค่นั้นมันไม่ใช่มีพ่อมีแม่มันไม่ใช่แค่นั้นพ่อมีแม่มีไม่ได้มีความหมายตื่นๆแค่นั้นว่าพ่อมีแม่มีเนี่ยไม่ได้ขยายกันง่ายๆเขาไปแปลความพ่อมีแม่มีก็ไปขยายว่าบุญคุณของพ่อมีบุญคุณของแม่มีอะไรไปโน่นคืออธิบายข้างเคียงอธิบายมันเข้าใจไม่ได้อะมันเป็นภาษาธรรมะแล้วมันเป็นธรรมะจริงๆเลยพ่อแม่ตัวเนี้ยมันเป็นพ พ่อแม่ทางสัตตาโอปปาติกาพ่อแม่ทางสัตทางโอปปาติกะโยนิไม่ใช่พ่อแม่ทางชลาปุชะโยนิไม่ใช่การเกิดจากมดลูกไม่ใช่พ่อแม่ทางโน้นแล้วก็ไม่เกิดจากไข่ด้วยเพราะว่าคุณไม่ใช่สัตว์มีไข่แล้วก็คลอดออกมาเป็นไข่เหมือนเป็ดเหมือนไก่ก่อนแล้วค่อยไปคลอดอีกทีนึงเรียกว่าอันทชะโยนิไม่ใช่ไอ้นี่ครับพวกทิชาชาติพวกทวิชาติพวกที่เกิดสองครั้งเกิดมาเป็นไข่ทีนึงแล้วค่อยมาเกิดจากไข่ออกมาเป็นตัวอีกทีพวกทิทวิชาติไม่ใช่พวกทวิชาติสัตว์ที่เกิดออกมาจากมดลูกก็ชลาปุชะไม่ใช่อันตชะปุชะอันนี้เป็นต้นนะมันเมื่อเรามีญาณปัญญามีความรู้จริงๆคุณก็จะรู้อะไรต่ออะไรเข้าใจกันจริงๆยิ่งอยู่ไปปฏิบัติไปอ่านอาการอ่านสภาพต่างๆนานาจริงๆพวกเราเกิดจริงเป็นจริงขึ้นมาเป็นหมู่เป็นกลุ่มขึ้นมาเนี่ยนะก็จะเห็นได้ยิ่งมีอายุยืนยาวๆทำให้ตนเองแข็งแรงทั้งทางกายแม้กายก็จริงเลยนะมีโรคมีภัยน้อยแต่นั่นแหละมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าทำไมพวกเราเนี่ยโอ้โหมาอยู่นี่เป็นมะเร็งกันเยอะจังเลยทำไมว่ามันเป็นแต่บัตรทำแล้วมันน่าจะไม่มีโรคมีภัยอาตมาบอกคุณไม่ได้หรอกคุณไปพกออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่วิบากของคุณมีตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามมันดีขึ้นนะจริงๆคนนั้นคนนี้จะดีขึ้นนะยังโยมใจเย็นเนี่ยแม่โยมใจเย็นนี่โดนรถชนมาก็เคยชนมาไม่นานนี่เองงานอัดรามบูชาอาสาฬหะเจอเหตุการณ์ที่เขาเสือบุกกันแกก็ไปได้รับอุบัติเหตุขาแพงเพลิงออกมามันน่าจะเจ็บกว่านั้นไม่เจ็บรอดมาอู้ดีดีไหนได้มาโดนวันรุ่งขึ้นก็มาแหมมาเหาะให้เขาดูเหาะเลยนะลอยนะเป็นซุปเปอร์แมนแล้วก็เหมือนปาฏิหาริย์นะโถแก่แล้วขนาดนั้นกระดูกคนจะหักสามท่อนห้าท่อนตีลังกาขึ้นไปบนหลังคารถนั่นแหละจากหน้าขึ้นหน้ารถบนหลังคารถเหาะลอยลงมาข้างล่างเสร็จแล้วก็ตรวจอะไรต่ออะไรแล้วตัวเองก็ออกมายังยอกอยู่บ้างเท่านั้นเองข่าวมาตอนแรกนึกว่าอยู่ ICU อะไรข่าวมาตอนแรกแล้วข่าวโดเมอึพอเอาจริงๆก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเท่าไหร่มันก็เป็นวิบากของใครของมันใครอยากได้โถจะเดินมาฟังธรรมแท้ๆหยุดดีไม่ดีแม่จะให้เราเร็วเกินไปหรือไงไม่รู้เอารถดันส่งมันมากไปมาเลยไม่ถึงเลยต้องไปโรงพยาบาลซะเลยวิบากอะไรต่างๆนานาพวกนี้จะต้องเจ็บต้องป่วยจะต้องเป็นโรคที่เราจะได้รับเชื้อก็ตามจะไม่มีเชื้อมาแต่มันมากับยีนเลยนะมากับยีนมากับชีวิตเรามันยังไม่โตมันยังไม่เกิดมันจะมียีนพวกนี้อ่อนแอขนาดนี้จะต้องมีช่องมีทางได้รับโรคอันนี้ได้รับเชื้ออันนี้ไวอย่างที่อาตมาว่าทุกวันนี้เนี่ยยีนมันอ่อนแอมากคนเกิดมาเด็กใหม่สมัยนี้นี่นะช่วงอายุเนี่ยช่วงอายุหลังเนี่ยเด็กเกิดมาอายุ6ปี5ปี4ปียังเป็นมะเร็งได้แล้วสมัยอาตมายังเป็นหนุ่มอยู่เนี่ยคนจะเป็นมะเร็งต้องอายุ40ปีขึ้นไปต่ำกว่านั้นเขาไม่พูดกันหรอกไม่มีใครเราจะเป็นมะเร็งอายุต่ำกว่า40ไม่มีหรอก40ขึ้นไปจึงจะเป็นมะเร็งเดี๋ยวนี้มันหนุ่มมาเรื่อยหนุ่มมาจนกระทั่งเด็กแล้วยีนมันแสดงถึงยีนของพวกคนรุ่นหลังเนี่ยยีนอ่อนแอหมดแล้วมันเชื่อมต่อกันมาเรื่อยๆคนนี่มันก็เชื่อมต่อช่วงอายุหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นยีนที่ก่อเกิดนี่ก็คือเชื้อของสรีระเชื้อของรูปวัตถุมันออกมาตอนนี้เชื้อมันอ่อนแอแล้วมันยีนของแต่ละคนนี่ก็ไม่ใช่ยีนพ่อยีนแม่มะเร็งไม่ใช่โรคพ่อแม่มะเร็งนี่เขาว่าไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์แต่ตอนนี้ชักจะสงสัยเหมือนกันนะว่ามะเร็งนี่เป็นกรรมพันธุ์มะเร็งไม่ใช่กรรมพันธุ์ จริงๆก็มันมีส่วนของวิญญาณส่วนของวิบากแม้แต่เป็นมะเร็งแม้แต่เป็นโรคนั่นโรคนี่อะไรก็แล้วแต่บางทีนี่เราก็ระวังแล้วอย่างยิ่งมันก็ยังเป็นไม่ได้ไปแสวงหาเลยแต่มันก็ยังเป็นจนได้ก็จะทำไงโรคกรรมโรคเวรก็มีแต่ตัวเองไปหาเอาเองก็มีนะไปแสวงหาเข้ามามากเถอะใครอยากเป็นเอดไม่ยากเท่าไรล็อกเดี๋ยวนี้เอาไหมล่ะอาตมาจะส่งให้ไปเป็นเอดนะวะปฏิบัติตามอาตมาสั่งกันแล้วกันเอาไหมไม่ยากหรอกง่ายได้จะตายไปเอาไหมไม่ยากหรอกง่ายได้จะตายไปไปแสวงหาขนาดระมัดระวังบางทีมันยังไม่ค่อยรอดเลยมันบางทีเราก็จะต้องไปพิจารณาหรือไปตัดสินเอาโดยตื่นๆก็ไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ห่างให้ไกลให้พ้นโรคกายก็ดีโรคใจก็ดีสามารถที่จะสามารถทำให้ตนเองพ้นหรือห่างหรือไกลขึ้นไปได้ทั้งโรคกายโรคใจต้องภาคเพียรอาตมายังแน่ใจว่าในหมู่เรามุ่งหวังพัฒนาชีวิตร่างกายสรีระจะดีขึ้นจริงๆหลายคนบอกว่าพวกเราป่วยกันใหญ่พวกเราป่วยกันมากปวดกันนั้นป่วยกันเยอะอะไรก็แล้วแต่ความจริงคนข้างนอกเขาก็ป่วยกันจนกระทั่งสร้างโรงพยาบาลรับไม่หวาดไม่ไหวทุกวันนี้โรงพยาบาลสร้างขึ้นมาก็เต็มกันทั้งนั้นรวยพวกโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็ไม่มีโรงพยาบาลไหนไม่ขูดรีดเอกชนขูดรีดทั้งนั้นน่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่เขาจะตั้งโรงพยาบาลเขาก็ต้องมองเห็นในแง่นี้แล้วแล้วก็คนทำงานก็ทั้งนั้นเลยไม่เงียบนะนี่เรื่องของโรคนะสรุปแล้วพระเจ้าก็สอนเราให้ระมัดระวังที่โรคของใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะพ้นได้ง่ายๆตราบใดยังไม่เป็นขีณาสพตราบนั้นชื่อว่ายังมีโรคอยู่ทั้งสิ้นเพราะเราเองเนี่ยยังไม่พ้นแม้แต่โสดาสกิทาก็ยังไม่อะไรเท่าไหร่เลยเพราะยังอีกไกลยังอีกนานยังพยายามภาคเพียรนะมีโอกาสมีมิตรดีสหายดีมีสัตบุรุษอาตมายังอายุยืนยาวอยู่ถ้าเชื่อว่าอาตมามีอะไรที่อธิบายแนะนำได้ถูกทางดีงามกว่าตั้งใจศึกษาฝึกฝนปฏิบัติตามว่านอนสอนง่ายบ้างว่าจะเป็นสะพ้ายเก่าสะพ้ายแก่นักเป็นสะพ้ายใหม่บ้างก็เอาแขนนี้ก็เอาไปสังวรระวังให้มันจริงกันแล้วกันภาคเพียรให้มีสัมโพธชงแต่ละวันแต่ละวินาทีของเราเพราะสังคมต้องการอันนี้สังคมขาดแคลนอันนี้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้สังคมขาดแคลนอาหารที่ปลอดสารพิษสังคมขาดแคลนน้ำใจสังคมขาดแคลนคนจริงคนซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ผลิตอันนี้ให้ราคาแพงมากผลิตคนซื่อสัตย์สุจริตผลิตคนเสียสละจริงๆให้แก่สังคมเนี่ยราคาแพงมากถ้าจะคิดกันอย่างจริงๆแล้วนะคิดราคาคิดอะไรกันแล้วเป็นงานที่สร้างสรรค์จริงๆแล้วนะผลิตคนดีๆผลิตคนที่ซื่อสัตย์จริงๆผลิตคนที่ลดโลภโกรธหลงให้ได้จริงๆนี่นะจะได้คุณภาพขึ้นมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่เขาตั้งเขาอะไรกันอยู่นี่นะและเขาก็บอกว่าเขามีประโยชน์คุณค่าถ้าคิดกันอย่างทุนนิยมแล้วพวกอาจารย์เหล่านั้นไม่มีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมเลยเพราะเขารับเอาเงินไปหมดแล้วทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนพวกคุณก็รู้แล้วแล้วเขาก็คุยนักคุยหนาว่ามหาวิทยาลัยเหล่านั้นผลิตคนมาให้แก่สังคมอาตมาว่าผลิตมาทำลายสังคมมากกว่าเพราะมันล้มเหลวผลิตแต่ตัวแย่งตัวชิงเข้ามาในโลกจริงไหมแล้วเขาก็คุยนักคุยหนาว่าเป็นคุณค่ามากมายอาตมาขอยืนยันว่ามหาวิทยาลัยแห่งชีวิตมหาวิทยาลัยที่ชาวอโศกผลิตนี่แหละมีครูใหญ่ครูน้อยมีพวกเราเป็นครูกันและกันอยู่ด้วยนี่พวกคุณก็เป็นครูพี่เลี้ยงเป็นครูอนุบาลแล้วกันดูแลเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวกันคล้ายๆงั้นน่ะเป็นพี่น้องกันคนไหนยังพี่เลี้ยงใจโหดอยู่ก็ตีน้องเรื่อยอ่ะก็แค่นั้นน่ะเดี๋ยวก็แง่ๆว่าฟ้องแล้วก็เหมือนกับโรงเรียนมีทุกรุ่นตั้งแต่อนุบาลไปยันมหาวิทยาลัยจบโพสต์ด็อกเตอร์นั่นแหละ เนี่ยมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยผลิตคนออกไปให้สังคมจริงๆได้คนหนึ่งสองคนปีหนึ่งได้กี่คนได้คุณภาพเท่าไหร่ก็แล้วแต่มีบทบาทพฤติกรรมกับสังคมอยู่อาตมาไม่ได้พาคุณงอมืองอเท้ายังมีพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำสมาอาชีพทำสมากรรมันตะอยู่ในโลกอยู่ในสังคมอยู่ราคาแพงกว่าแยะเลยอาตมาไม่อยากพูดแล้วจะหาว่าตัวเองคุยเอาตัวดีเอาตัวเด่นตัวเองได้กำไรโลกทุกวันแม้มีประโยชน์คุณค่ากับโลกมากมายพอคุณฟังเข้าใจไหมอาตมาไม่ได้ยกยอตัวเองนะอาตมามีบุญได้สร้างบุญได้ทำบุญอยู่ทุกวันนี้เราเข้าใจบุญเข้าใจบาปเข้าใจกุศลธรรมะอกุศลธรรมะที่ชัดเจนมีญาณปัญญาแยกอภิธรรมนี้ออกกุศลธรรมอกุศลธรรมเราสร้างกุศลร่างอกุศลค้นคว้าเอาในที่นี้ละบ่อทองบ่อเงินบ่อเพชรที่นี่เพราะพาพวกคุณลำนำพวกคุณแนะนำพวกคุณทำที่ขยันหมั่นเพียรทำไปนะมันไม่ได้เป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะแม้จะต่อเนื่องไปหาสัมมาอาชีพที่พาทำอยู่เนี่ยก็เป็นเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเป็นเชิงอุปสงค์ที่สำคัญที่เขาเองเขาต้องการมากต้องการผลักปลอดสารพิษหรือต้องการยิ่งต้องการบุคคลแล้วก็ช่วยกันอยู่เราก็เป็นบุคคลที่เข้าไปในสังคมไปทำอะไรต่อมีกรรมันตะมีสัมมาสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะต่อเนื่องออกไปโลกต้องการสิ่งเหล่านี้และไม่ต้องการอะไรหรอกนี่เป็นเศรษฐศาสตร์ที่ลึกซึ้งเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธแนวพุทธที่ละเอียดละออรู้จักจริงๆว่าอะไรที่ควรจะสร้างสรรค์ให้แก่สังคมเพราะใครได้ระดับไหนก็ทำกันไปเขาบอกว่าพวกเราไม่มีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมแล้วก็ฟังเขาจริงๆก็มาตรวจมาสอบพวกเราเออจริงตามเขาว่าไหมทุกวันนี้เนี่ยเราเองเราอยู่ในสังคมไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะเราเองเราได้แต่ผลาญพลาดสังคมทำลายสังคมกอบโกยสังคมเอาเปรียบเอารัดสังคมมอมเมาสังคมเราเป็นหรือเปล่าอาตมาว่าเราไม่เป็นนะเราไม่ได้ผลาญได้เปลืองเราไม่ได้ไปแย่งไปชิงนอกจากไม่ได้ผลาญได้เปลืองไม่ได้ไปแย่งไปชิงแล้วเรายังสร้างสรรค์แล้วแลกค่ากลับคืนมาหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ไปกอบไปโกยแลกเปลี่ยนอะไรมาเอาเปรียบเอารัดอะไรมาจะแลกคืนมาบ้างก็พยายามใช้ทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนอย่างบุญนิยมตามลำดับมีกันถึงขั้นในระดับที่1ถึงขั้นฟรีถึงขั้นไม่แลกเปลี่ยนออกมานะตัวเราเองเราก็พยายามทำตัวเราเองให้เป็นอัปปิชฌสันตุติปวิเวกะอสังสักขวิริยารัมภะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะนี่เป็นตถาคตวัตถุ10ตถาคตวัตถุ5ก็อภิชฌะสันตุทิปวิเวกะอสังสักขวิริยารัมภะเป็นคนมักน้อยจริงๆเป็นคนสันโดษเป็นคนสงบได้และต้องมีสมาธิถี่แน่ว่าสันมักน้อยคืออะไรอย่างไรสันโดษคืออะไรอย่างไรปวิเวกหรือวิเวกสงบระงับเป็นผู้สงบระงับอย่างไรไม่ใช่สงบระงับก็คือโกรนฟรีฟรีฟรีนั่งหลับตามไม่ใช่อย่างนั้นวิเวกก็ไม่ใช่วิเวกอย่างเพี้ยนๆมักน้อยก็ไม่เข้าใจมักน้อยก็คือคนไม่ทำอะไรไม่ขยันหมั่นเพียรอะไรก็ไม่ใช่พอก็คือสันโดษไม่ใช่พอสันโดษก็ไม่แปลพอก็แปลว่าเป็นผู้พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ฉันเป็นเศรษฐีพันล้านนี่ก็พอใจในสิ่งของฉันน่ะแกอย่ามารุกรานของฉันนะในสุจริตของฉันนะฉันก็พอใจของฉันน่ะอธิบายกันไม่ค่อยสมบูรณ์อย่างนั้นก็ไม่ใช่อสังสักขะไม่คลุกคลีด้วยหมู่เลอะกันไปใหญ่อีกเหมือนกันจะอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวนั่นแหละถูกต้องเป็นกถาวัตถุที่ดีก็ไม่ใช่อย่างนั้นอสังสักขะก็คือไม่คลุกคลีด้วยกิเลสไม่มีก้อนไม่มีคณะของกิเลสไม่ใช่เป็นคณะคือเอาตัวตนบุคคลเราเขาเป็นนามธรรมไม่มีก้อนไม่มีกลุ่มของกิเลสอสังสักขะไม่เกี่ยวไม่เกาะก็คืออาการของจิตใจไม่เกี่ยวไม่เกาะไม่ติดไม่ยึดได้จริงๆเพราะอธิบายไปอธิบายกันมาภาษาไทยกันเลยไม่เกี่ยวข้องกันด้วยหมู่ไม่เกี่ยวข้องได้คณะ ก็หมู่กองกิเลสหมู่กิเลสกองกิเลสคณะกิเลสนั่นเองมันก็มาจากคณิกะคณะนั่นแหละกองกลุ่มหมู่ก้อนและกองกลุ่มหมู่ก้อนไปแปลเอาเป็นตัวตนบุคคลเราเขามันก็เลยกลายเป็นตัวตนบุคคลเราเขามันเป็นภาษาคนก็ได้ไม่เกี่ยวข้องกับคณะที่เป็นพานชนแต่เราเกี่ยวข้องกับบัณฑิตชนคณะบัณฑิตชนคณะมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีไม่ได้ขัดแย้งคำสอนพระพุทธเจ้าเรามีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่เป็นทั้งสิ้นทั้งหมดของพรหมจรรย์แล้วคบคนที่เป็นบัณฑิตคนกัลยาณชนคนที่เป็นอริยชนเราไม่คบกับพานชนใช่อธิบายได้เหมือนกันบุคคลตัวตนก็ได้แต่จริงๆแล้วมันทำนามธรรมเลยเป็นเรื่องของธรรมาธิฐานไม่ได้เกี่ยวเกาะกับไอ้สิ่งที่เป็นกิเลสให้ได้อย่างสมบูรณ์อสังสักขะถึงอาตมาไปแปลว่าไม่มีสวรรค์อสังสักขะไม่ปรุงสวรรค์เอาพยัญชนะอันนี้มาแปลเขาก็บอกว่าขนาดเรียนบาลีกันมาเขาก็บอกว่ายังไม่ถูกอยู่นั่นเองต้องแปลตามเขาอาตมาก็ไม่ว่าอะไรก็ได้แปลว่าไม่เกี่ยวไม่คล้องเขายังไงเขาก็แปลว่าไม่เกี่ยวไม่คล้องเขาไม่แปลหรอกว่าไม่เอาพยัญชนะมาแยกมาเป็นไม่มีสวรรค์ไม่ปรุงสวรรค์นี่เขาบอกไม่ได้ตั้งแต่อะก็ไม่สังก็ปรุงแต่งเกี่ยวทำให้เกิดให้มีสักขะกับสวรรค์เขาบอกไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็ไม่ว่าอะไรอาตมาก็อาตมาอธิบายได้อยู่พวกเราฟังเข้าใจก็เอาเนื้อหานั่นก็แล้วกันไม่เกี่ยวไม่คล้องอาตมาก็อธิบายได้เป็นธรรมาธิฐานชัดเจนคุณเข้าใจแล้วก็เอาแปลว่าไม่เกี่ยวไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่คล้องก็ตกลงจะยังบุคคลก็ได้อย่างนามธรรมก็ให้ลึกขึ้นมายิ่งเป็นนามธรรมในระดับจิตหมดสวรรค์สวรรค์ห่อห่อสวรรค์สมมุติเทพหมดแม้แต่สวรรค์อุปกิเลสสวรรค์ของอุปติเทพก็หมดเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกสะอาดบริสุทธิ์หมดนรกน่ะแน่นอนแม้แต่สวรรค์ก็ไม่เหลืองลอยไม่ติดว่าสวรรค์นี่เป็นเราเป็นของเราเป็นภพที่เราจะต้องมีสวรรค์เป็นเทพองค์ใดองค์หนึ่งไม่ติดจะต้องไปเป็นเทพจะต้องไปเกิดในสวรรค์นั้นต้องมีภพมีชาติของสวรรค์นั้นอยู่ไม่มีไม่ติดไม่ยึดในสวรรค์ใดๆจริงๆนี่คุณฟังภาษาให้เข้าใจอาตมาว่าอาตมาอธิบายขยายความเป็นนามธรรมเป็นธรรมาธิฐานเป็นธรรมะที่สะอาดบริสุทธิ์เข้าไปให้แท้คุณฟังเป็นแล้วก็อ่านสภาวะนั้นจริงไม่ติดแม้ในสวรรค์วิเศษขนาดไหนก็ไม่ติดพระพุทธเจ้ามีสวรรค์ขนาดไหนนะสวรรค์ของพระเจ้าเนี่ยเป็นภพเป็นภูมิของโลกุตรภูมิสุดยอดโลกุตรภพสุดยอดในระดับสัมมาสัมโพธิญาณสวรรค์ใหญ่ขนาดไหนท่านก็ต้องไม่ติดไม่ยึดท่านถึงจะปรินิพพานได้โพธิสัตว์ก็เหมือนกันมีสวรรค์ที่เป็นภูมิภพของโลกุตรภูมิไปเรื่อยๆแหละก็ต้องเรียนรู้พวกคุณก็พบภูมิแม่โสดาสกิทาอนาคาก็ต้องเรียนรู้ซ้อนไปเรื่อยๆอันใดมันไม่ไหวจะอาศัยอยู่บ้างก็ต้องรู้ว่าตัวเองจะต้องวันหนึ่งต้องทิ้งนะไปหมดต่อยติ่งต่อยติ่งเป็นเทพธิดาองค์เป็นเทพองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ในสวรรค์พบนั้นภูมินั้นก็เกิดพบเกิดชาติอยู่อย่างนั้นแหละมันต้องวางพบไม่ชาติไม่เป็นเทพเทวดาก็ไม่เป็นมันเป็นเทวดาอยู่ในตัวแต่อย่าไปหลงความเป็นเทวดาของตนอย่าไปยึดภพยึดการเป็นเช่นนั้นแม้เราไม่เกิดในภพนั้นหรือเราไม่ติดไม่ยึดให้ได้จริงๆนี่ต้องอานาการว่าวางนะไม่ติดไม่ยึดรู้ว่าดีแต่ต้องอาศัยก็อาศัยเพียงอาศัยแต่ก็ไม่ต้องไปติดมันเป็นเพียงอารยวิญญาณอารยวิญญาณก็เลยแปลกันไม่ได้เลยว่าจะอาศัยหรือไม่อาศัยอะไรหรืออารยะก็แปลว่าอาศัยแล้วอาศัยหรือไม่อาศัยอ่ะสุดท้ายอารยวิญญาณมันเป็นแค่อารยวิญญาณเป็นวิญญาณที่มันจะต้องเกิดอยู่ถ้ายังเป็นยังมีก็คืออารยะนะเพราะนั่นก็แค่อารยะแล้วเราก็ไม่ติดไม่ยึดว่าจะต้องอาศัยที่นี่ไม่อาศัยที่นี่ไม่ได้หรอกเรามันก็มีภพเราทิ้งไม่ได้วางไม่ได้แล้วก็ติดภพนั่นเองเพราะเราไม่ติดภพนั้นก็ไม่ติดนี่ต้องเรียนรู้ไปตามลำดับถ้าคุณฟังไปเข้าใจนี่ดีๆภาษาที่อาตมาอธิบายดีหมดแล้วคุณไปพิสูจน์สภาวะไปเรื่อยๆเถอะยังสงสัยอะไรก็อ่านคนคืออะไรอาตมาว่าได้ขยายความตอนหลังนี่ไว้พอสมควรแล้วไอ้อื่นๆที่จะขยายภาษาโน่นภาษานี่ไอ้โน่นนี่อธิบายเสริมเติมอยู่อีกเงี้ยฟังไป เดี๋ยวก็รวบรวมเรียบเรียงกันอีกมีเล่มอื่นอีกแต่อันนั้นก็พอคนคืออะไรก็เพียงพออันนี้ก็เติมได้อีกบางคนอาศัยภาษาอย่างคนคืออะไรไม่รู้เรื่องก็ต้องอาศัยภาษาสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมเพราะการฟังธรรมฟังด้วยดียิ่งได้ปัญญาอยู่เรื่อยยกตัวอย่างเทียบเคียงอันนั้นอันนี้อะไรขึ้นมาขยายความอย่างนั้นนี้บางทีมันโอ้ภาษาอย่างนี้เอาอันนี้มาประกอบอันนี้เอาอันนี้มาขยายนี่เออยังเข้าใจมันเป็นได้บางคนมันก็แง่ของมุมมันต่างกันต้องอาศัยแง่อย่างนี้มุมอย่างนี้ถึงจะรู้ได้แง่อย่างนี้มุมอย่างนี้ฟังมา5ครั้ง8ครั้ง10ครั้งมันก็ไม่รู้สักทีเอออย่างนี้โอ้โหอย่างนี้ชัดเข้าใจนะบางทีอารมณ์ของตัวเองอ่ะเอออารมณ์นี้ฟังเอออย่างนี้ดีฮะตั้งแต่ที่ฟังเหมือนเดิมเลยนะฟังมา8เที่ยว10เที่ยวแล้วพอเที่ยวที่11เหมือนน้ำจะเต็มตุ่มแล้วพัวโอ้สาโตริก็ได้คนเรามันมีการพัฒนาหรือว่ามันมีอะไรต่ออะไรที่สมพร้อมของมันได้เหมือนกันนะลองอ่านอันนี้หน่อยนึงของพระพุทธเจ้ากิจรีบด่วนของชาวนาและของภิกษุกิจที่ควรรีบด่วนทำของคฤหบดีชาวนา3อย่างคือ 1. ต้องรีบเร่งไถนาให้ดีนี่ให้ภิกษุไปไถนาแล้วนะต้องรีบเร่งไถนาให้ดีฮะต้องรีบเร่งไถนาให้ดีคราดนาให้เรียบร้อย 2. ครั้นแล้วก็ต้องรีบเร่งเพาะพืชลงไปสามครั้นแล้วรีบเร่งไขเอาน้ำเข้าบ้างระบายน้ำเอาน้ำออกสิบ้างคฤหบดีชาวนานั้นไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพบันดาลว่าข้าวเปลือกของเราจงเกิดในวันนี้พรุ่งนี้จงมีทองมะรืนนี้จงหุงได้โดยที่แท้สมัยที่ข้าวเปลือกของคฤหบดีชาวนานั้นมีความแปรของฤดูเกิดก็ดีมีท้องก็ดีหุงได้ก็ดีมีอยู่ต้องได้วาระได้โอกาสได้เหตุปัจจัยเพราะเราจะเป็นเร่งเอาบอกพอทำปุ๊บพรุ่งนี้เกิดพรุ่งนี้มีท้องพรุ่งนี้เราเกี่ยวได้หรือพรุ่งนี้หุงได้มันไม่ได้เป็นไปตามที่เรากำหนดมันมีความแปรของฤดูหรือว่าเกิดก็ดีมีท้องก็ดีหุงก็ดีมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยดังนั้นชั้นนั้นเหมือนกันแลกิจที่ควรรีบทำของภิกษุ3อย่างนี้คือการสมาทานอธิศีลสิกขาการสมาทานอธิจิตสิกขาการสมาทานอธิปัญญาสิกขาเป็นกิจ3อย่างนี่นะภิกษุนั้นไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพบันดาลว่าจิตของเราจงพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดไม่ถือมั่นโดยอุปทานในวันนี้แหละหรือมิฉะนั้นก็ในพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันมะรืนนี้ไม่มีสิทธิ์ไปเร่งโดยที่แท้สมัยที่จิตของภิกษุนั้นผู้ภิกษุอธิศีลผู้ภิกษุไอ้ผู้ศึกษาอธิศีลอยู่ก็ดีผู้ศึกษาอธิจิตอยู่ก็ดีผู้ศึกษาอธิปัญญาอยู่ก็ดีหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นมีอยู่เพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิศีลสิกขาเราจะมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิจิตสิกขาเราจักมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิปัญญาสิกขาทำอย่างไรเราจะมีฉันทะถ้ามันไม่มีก็เข้าใจฉันทะให้ได้ว่าฉันทะคืออะไรความยินดีพอใจเพราะถ้าเราไม่ยินดีในตอนนี้เนี่ยนะเราจะภาคเพียรปฏิบัติศีลปฏิบัติจิตปฏิบัติปัญญาปฏิบัติให้มันได้ศีลสมาธิปัญญามันแยกกันไม่ได้หรอกก็เราเข้าใจอยู่แล้วเป็นสมังคีปฏิบัติโพธิปักขียธรรมนั่นแหละถ้าเราไม่เกิดโพธิปักขิยธรรมอยู่ตราบใดเราไม่ยินดีในการจะปฏิบัติประพฤติตนไม่สังวรสำรวมสติปัฏฐาน4สังวรประธานไอ้สัมมาประธาน4อิทธิบาท4ของเราไม่มีหมดเราต้องรู้ตัวเองเลยว่าขณะนี้นี่สังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะตัว4ตัวปฏิบัติแท้4ตัวนี่เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตราบใดรู้ตัวเองแล้ววันนี้เราได้รู้เรื่องของกายวาจาไว้ขออภัยด้วยกายวาจาด้วยก็ได้รู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรม เราได้มีตัวพวกนี้ไหมเราเรามีปฏิภาณมีปริยัติมีความรู้ความหมายแล้วเราทำได้ตรงไหมเนี่ยขณะนี้เนี่ยองค์ประชุมนอกในอย่างไรอ่านเวทนาในเวทนาอยู่หรือเปล่าจิตของเรานี่เกิดเจโตปริญาณ16หรือไม่เนี่ยจะรู้นี่ราคะมูลนี่อราคะนะนี่แหละเราพยายามทำให้เป็นอราคะได้อยู่นี่อะนี่โทสะเออนี่อะโทสะทำได้อยู่นี่อะนี่โมหะนี่อะโมหะทำได้อยู่เจโตปริญาณพวกนี้คุณจะต้องคล่องแคล่วเลยว่าเอออย่างนี้แหละมันเป็นทางเป็นพ้นมิจฉานี่เป็นสัมมาหรือว่านี่เป็นกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมปฏิบัติศีลอันเป็นกุศลย่อมนำพาไปสู่ความเป็นอรหันต์ตามลำดับสำนวนนี้ว่าเป็นกุศลผู้ปฏิบัติศีลเป็นกุศลย่อมยังความเป็นพระอรหันต์โดยลำดับตามลำดับนะเพราะเราเห็นกุศลนี่อยู่เห็นผลของกุศลนี้อยู่ยังปฏิบัติศีลนี่แหละเห็นอจิจิตเห็นอ่านอาการของกิเลสแล้วเราก็ลดละได้จริงๆนะคือกุศลคือสิ่งที่สั่งสมกุศลศีลเราได้ผลจิตเราได้ผลปัญญาญาณเรารู้แจ้งเห็นจริงของจริงตามความเป็นจริงโดยเฉพาะเห็นปรมัตถสัจจะเห็นปรมัตถธรรมมีตาทิพย์อยู่ตลอดเวลาไม่ได้อยากได้ตาทิพย์เหรอนะไปซื้อเอาแถวราชเทวีไม่มีขายนะตาทิพย์อ่ะร้านแว่นตาเยอะนะตาที่ราชเทวีอ่ะไม่มีขายหรอกตาทิพย์เนี่ยต้องฝึกฝนเอาตาทิพย์จริงๆถ้าเราทำอย่างนี้อยู่เราก็ได้อยู่เราไม่มีฉันทะในการปฏิบัติประพฤตินะเราไม่มีเราไม่เกิดสติปัฏฐานสีไม่ได้ระแวดระวังเลยเราไม่ได้มีสมปทานสี่เราไม่ได้รู้จักเลยนี่เนี่ยกายคืออะไรขณะนี้อยู่ยังไงไปเรื่อยๆลุยไปตามเรื่องตามราวไม่ได้กำหนดรู้เลยว่าเนี่ยอะไรองค์ประชุมของชีวิตอยู่เนี่ยเกี่ยวข้องกันสัมผัสกันอยู่เนี่ยเป็นไปกันอยู่นี่ผัสสะเป็นปัจจัยอยู่อะไรไม่ได้มีสติสัพพัญญารู้ตัวอะไรแล้วมันจะได้อะไรมีสติสัพพัญญามีสิ่งแวดล้อมรู้ตัวนี่สัมผัสเกี่ยวข้องอะไรต่ออะไรทั้งทวาร6สำรวมทวาร6สังวรในอินทรีย์6อยู่ดีเสร็จแล้วก็มีมุทุภูตธาตุมุทุภูเตกัมมณีเยสั่งสมลงไปได้เรื่อยๆทีเตจนกระทั่งอเนชปัตเตก็ว่าไปเกิดฌานเกิดวิมุตติเกิดฌานเกิดวิมุตติมีปัญญารู้ว่าเรามีฌานแพ้มั่งชนะมั่งแล้วแต่แม้ว่าเราพยายามภาคเพียรอยู่นะแทนที่เราจะเผามันเผาเราบ้างอะไรเงี้ยมันก็ยังดีนะยังพ้นมิจฉาทิฏฐิยิ่งพ้นสักกายยทิฏฐิไปทุกเที่ยวทุกเที่ยวทุกเที่ยวพ้นสักกายยทิฏฐิไปทุกเที่ยวเลยคุณก็เจริญไปเรื่อยไม่มีวันตกต่ำหรอกเพราะถ้าเราจะฉันทายินดีก็คือเราได้อร่อยหรือเราได้มีความแหมมันล่าเริงเบิกบานยินดีเหลือเกินที่เรามีตัวบทปฏิบัตินี่มันเห็นอยู่เมื่อกับคุณได้เล่นกีฬาเมื่อกับคุณได้กำลังได้ขับเครื่องยนต์แม่กำลังได้มีเครื่องยนต์นี่เครื่องยนต์ธรรมะนะขับยานวิเศษขับยานยนต์วิเศษของอริยะขับยานยนต์เดินทางไปสู่โลกุตระโลกลูกนี้นะโลกลูกที่หมายเนี่ยมียานวิเศษอยู่เหมือนคุณขับเครื่องยนต์มีเครื่องกลยนต์ติดเครื่องเดินยานยนต์นี่เดินอยู่ทีเดียวอธิบายเป็นรูปธรรมอย่างนี้เนี่ยมันพอชัดขึ้นมั้งไหมเพราะแต่เราเองเราเห็นอยู่เลยว่าเราขับยานยนต์ของเราได้เราดีใจที่ได้ขับยานยนต์นี่เหมือนกับเราแหมเริ่มขับจักรยานเป็นเนี่ยโอ้โหมันเหลือเกินขี่จักรยานเหมือนขับนั่นแหละเหมือนขัดขับจักรยานเป็นใหม่ๆหรือคนหัดขับรถยนต์เป็นใหม่ๆก็เหมือนกันแหมมันอยากขับเขาไม่ค่อยให้ขับกับขโมยเขาไปขับอะไรเงี้ยยินดีเหลือเกินกำลังมียานยนต์ได้ยานยนต์ตราบใดก็ตามคุณมีฉันทะที่คุณมีบทปฏิบัติเหมือนยานยนต์ที่มันเป็นยานนำพาเราไปเป็นยานทิพย์ยานวิเศษให้มียานอยู่กับเราเสมอยานยนต์นี่อยู่กับเราเสมอมีโพชฌงค์3หรือมีโพธิปักขิยธรรม3หลักนี่อยู่ มีฉันทะจริงๆยินดีถ้าเผื่อว่าเราตรวจตัวเองแล้วโอ้เราไม่ได้อยู่ในญาณเลยตอนนี้ไม่รู้ญาณอยู่ไหนแล้วควานหาญาณงนงนงนเลยเนี่ยตายแต่ถ้าญาณอยู่กับตัวเมื่อไหร่คุณก็ขับเคลื่อนติดเครื่องเดินบทเดินยนต์และคุณก็ยินดีฉันทะพอใจในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้เงี้ยได้เดินบทอยู่จริงๆถ้ามันตกมันหล่นเมื่อไรก็ตรวจสอบสิยานยนต์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอธิบายโพชฌงค์ก็ตามอธิบายเป็นโพชฌงค์ที่ปักไปตามขยายความจากสติปัฏฐาน4ขยายความสัมมาปัฏฐาน4ขยายความอธิบาท4ขึ้นมาเดินบทขึ้นมาพวกนี้มันมีอะไรบ้างล่ะมีอธิบาทบ้างไหมไม่มีเติมมีอธิบายก็ดูสังวรตัวเองเข้าแล้วได้ประหารไหมรู้จักกายรู้จักเวทนาเท่าไหร่มีเจตมีจิตเท่าไหร่มีเจโตปริยานอยู่บ้างไหมมีธรรมะรู้ไหมรู้จักนิวรณ์ห้านั่นแหละเป็นตัวผีร้ายสำคัญอย่างหยาบกลางละเอียดขนาดไหนก็ตามหรือแม้จะลุกรู้ลุกรู้ลึกรู้ละเอียดขึ้นไปถึงอุปทานในขันธ์ห้าหรืออายตนะหกสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะที่จะรู้จักว่าอายตนะหกมีไหมในสังวรในอายตนะหกสัมผัสต่ออายตนะหกแล้วมันเกิดนิวรณ์หรือว่ามันยังติดยึดอยู่ในอุปทานตรงไหนเรียนรู้โพชฌงค์ของคุณมีบทไหมมรรคอริยสัจสี่ของคุณเดินบทไหมธรรมะอีกห้าข้อนี่มันก็มีอยู่ในนั้นหมดทำในธรรมก็มีอยู่ในนั้นยิ่งพวกรามแล้วก็รามอาสานรามบูชาธรรมแล้วก็ทำเราทำทำเราทำทำเป็นธรรมนี่ธรรมจริงหรือเปล่านี่ทำเป็นธรรมหรือเปล่าไม่ใช่รามก็ตามเถอะทำเป็นธรรมแล้วก็เอามาใช้ได้ทำเราทำทำเป็นธรรมทำให้จริงให้มันเป็นธรรมเป็นสัจธรรมเป็นสาระเป็นอริยธรรมพระผู้ใดที่ได้พยายามจริงๆนะมีฉันทะในศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาบอกแล้วว่าเป็นสมังคีมันไม่ขาดกันหรอกมีความยินดีคนนั้นก็สบายใจเบิกบานใจแม้มันจะหนักแม้มันจะลำบากแต่เราก็รู้ว่าเรายังอยู่ในญาณยื้อยินดีถึงยังไงยังไงเราก็ยังอยู่ในญาณที่จะไปสู่อาริยภูมิมันเบิกบานยินดีปฏิบัติธรรมรู้โจทย์หลายคนนี่จะท้อแท้กับโจทย์ทำไมนะจะเจอทำไมต้องเป็นเราทำไมเราต้องเจออย่างนี้นะก็คุณต้องเป็นคุณนั่นแหละใครเป็นเรื่องให้คุณล่ะพระเจ้าองค์ไหนบันดาลให้คุณล่ะคุณทำเองคุณสอดแสวงหาเองคุณสร้างวิบากไว้เองไม่มีหรอกไม่ต้องโอ้ตัวเองหรอกไม่ต้องโอ้มันอ่ะมันเป็นรับรู้ความจริงสู้ได้สู้ไม่ได้เลี่ยงบ้างก็เลี่ยงไปบ้างแต่อย่าเป็นนักเลี่ยงมากนักมันนานเกินไประวังจะตกขอบศาสนาพระพุทธเจ้าทำใดไม่ใดใดเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตนี่ท่านก็ตีกรอบไปให้แล้วนะมันจะเลี่ยงซะจนตกกรอบต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากให้ได้พอสมควรบางอย่างก็ตายเป็นตายต้องรู้จักขีดจักเขตของมันบ้างนะเอาละอาตมาว่าได้ขยายความเนื้อหาที่เราจะสำคัญต้องพยายามอย่าให้ไม่มียานทุกเวลาต้องให้รู้สึกตัวเราเองว่าเราได้เดินทางเรามียานทิพย์นะเรามีอริยญาณนะมียานวิเศษจะแปลภาษาไทยอะไรง่ายที่สุดนะเรามียานวิเศษที่จะนำพาเราไปอยู่เราได้มียานไปกับตัวเราตลอดเวลาโดยเฉพาะฉันทะแม้หนักหนาวิเคราะห์ให้ออกนะมันตั้งตัวอยู่บนความลำบากทุกข์แม่ยากจริงเลยอย่าท้อแท้แล้วปรับให้ได้สัดส่วนเราจะถอยเท่าไหร่รุกเท่าไหร่ต้องปรับทบวนท่าให้ดีต้องมีการรุกการถอยอย่างพอดีไม่ใช่ห้ามรุกตะพึดไม่ใช่ถอยตะพึดไม่ใช่ต้องมีการรุกการถอยการตั้งรับพอดีอย่างพอดีหมอจัดยานนี่แหละให้แล้วรู้ให้ชัดว่าเราเองเรามีตัวได้ปฏิบัตินะมีโพชฌงค์3อย่างน้อยหรือมีโพธิปักขิยธรรม3ที่เป็นตัวปฏิบัติสั่งสมลงเป็นอินทรีย์5พละ5ด้วยหลักโพชฌงค์7มรรคองค์8 ไม่ขาดไม่ตกไม่หล่นเข้าใจเลยว่าตอนนี้เราอยู่ในบทของมรรคองค์8นะนี่สังคปาวาจากัมมันตะอาชีวะเราก็มีมุทุภูตธาตุรู้แจ้งมีงานมีการมีกัมมันตะมีอาชีวะจะคิดยังไงจะพูดยังไงเราก็รู้สิ่งเหล่านี้มากพอควบคุมสังวรระวังปรับทำอยู่จริงๆเข้าใจตัวกลไกของการปฏิบัติหรือญาณนี่ให้ดีๆเป็นญาณวิเศษที่แท้ให้ได้แล้วถ้าผู้ใดเชื่อมั่นว่าตัวเองมีญาณวิเศษนี้ทำตนให้นำพาตัวเองเดินทางอยู่ในอริยมรรคสู่ผลอยู่ในอริยมรรคสู่ผลไปได้อยู่อรหันต์มีหวังแน่ๆเชื่อไม่เชื่ออ้าวจบวันนี้ ธรรมนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเปล่งวาจาว่าสาธุสัตว ์สาธุ ภาวนาดุสรณาคือพระรัตนตรัย